точный, превратный. На то, как я знаю, тень у скорой полноц, с нами. Rokon işten az, bayağı ben Mutom azt, jó emlékszer, akkor késett a T8-asi 30 percet. És akkor bementem. Meg az előtt meg olyan volt még, 3 héttel ezelőtt, hogy pontos. Ha megjelent 7 óra, 26, már is indult. Forrása nem biztos, nem biztos, hogy még a rás az nincs. Ugyan vagy hogy van, tehát közben nincs. következő az, mint a 12. Thank you.